بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. كن نيغي يمونتي ليرال manam sikkar yi nga xamantene ñoom ñoy lazimu tariqa bi. Wax nañ li nga xamantene tamit moom moo aju ci wàllu werde bi te ci wolof yi mu gën a siiwe ci baatu lazim, waaye kooku abus de langage la, comme ni nga xamante dafa mel ni waxoon nañ ko loolu waaw, comme dafa xaw a yàgg aussi waaw. Léegi kon bii passé ñi ngi gisoon mu ne wakaana te nekkoon na moom Cheikhou Tidiane radiallahu taala anhu amiran di aji digle biha ci tariqa bi talqina ci ñu du ko sawaate li kulli muslimin ñeel bépp jullit ata bopp dikk na yaqina di aji ànd ak kóolute maanaam di mu wóor ko ni maanaam bëgg naa jël ak nu mu mën a mel min baadi ardihi ginnaaw gaaral gaaralam ga shurutana suñu chart yallati yi nga xam ne fi kutubil madhhabi ci téere madhhab ci téere tariqa bi xat dëgg dëgg te jallati dafa feeñ laysa nekkut du ne tazayunu taarulu subhatin kurus yu'tabaru moom la ñuy xalam maanaam mooy li ëpp solo bal li fi nekk attibaaw topp maa laala maa li nga xamante ne asyuuxu sëriñ sa axbaru xabaaree nañ ko di jëli ko ci Cheikhou Tidiane radiallahu anhu wa zahiru bitub al qasid aji jublu ji laa yu'tabaru déef ko bàyyi xel indal wali fa waliyu ba wal batin waaye batin ba al mu'tabaru mooy li am solo mooy li ñu bàyyi xel wal qasiduna way jubli ne nag nax waxoo ca wàllam nga moom nitu yàlla bi aqsaamu ay xaaj lañ arbaatun yoo xam ne ñeent lañ yubinuhaa béral na ko alqasamu cheikh abdulaziz addabbar radiallahu taala anhu bay aji xaajale mbir ma bay aji teqantal mbir ma mu'taqidun aji am pas-pas fi zahirin ci biti wa batini ak ci biir asadu mooy aji mooy ki gën a texe qasidi ci way jubluñu alwaliyi waliyi alfatini bale aji ñaw xel ba bale aji sell ba wa didduhu safaan ba abaduhum mooy ki leen gën a sori wa mu'taqid ak aji am pas pas mu des keneen mooy ak aji am pas pas gi fi zahirin ci biti wa sirru waaye mbóot ma minhu ci moom day muntaqid aji diingat la adarru kooku nag mooy ki gën a loru man ci ñi nga xamante ne qasala dafa jublu ak lil wali yi ñeel wali yu ba wa aksuhu la jiwaat leeg moom la jiwaat leeg moom zu xasadin te mooy borom kiñaan moom jël la jiwaat la moom te mooy nga xam ne baatin ba nangu na waaye zahir ba bañ na zu xasadin borom kiñaan jël yiin ba aju ba jaji feeñ kon lii moom lañ gisoon kero li lañ gisoon. Léegi tey incha allahu taala ñu dugg ci beneen bunt Cheikh Hadj Malick radiallahu taala anhu ardahu anna bi yàlla nañ ko yàlla fayal muy leeral beneen ponk ci ponk tariqa yi ginnaaw bi nga xamante ne buntu bii nga xamante ne moom moo weesu ci la doon leeralee sikkar yi am yi existé ci tariqa bi waaye daal di wax werde bi am maa jiital gi nga xamante ne moom la jiital werde bi ba pare maanaam dugal ko moom kese ci buntu bi nga xam ne ci la doon leeralee yi nga xam ne laazimu tariqa bi la ginnaaw gi mu war a dugg ci yeneen yi benn bu ci nekk mu wutal ko bunt dafa fekk ne werde bi moo ëpp li ñuy def ci tariqa bi ndax werde bi dinañ ko def suba dinañ ko def ngoon loolu benn la. Ñaareel bi mooy werde bi moom la njëkkoon a jox Cheikhouna Tidiane radiallahu taala anhu loolu tamit lu mat a bàyyi xel la. Kon yooyu maanaam sabab la ci li tax Cheikh Hadj Abdelaziz Cheikh Hadj Malick bopp radiallahu taala anhu radahu anna bi indi bunt bi maanaam bunt bu njëkk bi deral ko rek ah laazimu tariqa bi benn bu ci nekk mu tudd leen d'une manière générale. Après nak mu daldi doga indi hein manam daldi indi werde wi dugal ko ci bir ba pare leral ko tam ndax fofu dafa waxon ci ndial ben gi dem nan wal lazimul wird kadar wadhifa wa dhikru asl jumatin nadam manam lahu min al awrad lazim wa ma laysa bi lazim ala man wasima wal lazimul wird kadar wadhifa wa dhikru asl jumatin nadhifa lolou leral na après ci ginnaw juste lolou rek la ci waxon daldi ñew wax ci ci werde bi nak d'une manière détaillée lolou mom lañ wax mujmal ak mubayyan bo déggé mujmal ak mubayyan manam borom xam xamu hadith dañ koy utiliser borom xam xamu tafsir dañ koy utiliser borom xam xamu usul dañ koy utiliser manam mujmal ak mubayyan manam bo démé ci domaine yoy yep da ngay gis ñu léral ko ci ndax mujmal moy lo xamantene dafa teunku dafa concis mubayyan moy lu détaillé mi ngi melni alquran suñu borom subhanahu wa ta'ala bu nan aqimis salat taxawal julli taxawal julli lool moy mujmal la ana nan lañuy julle moy julli nu may ñëkke def et cetera detail yoy non lool moy mubayyan yoy la hadith yu bari indi et cetera donc fi tamit dafa utiliser lo xamantene mujmal la ak manam mujmal bi moy li mu wax ni da nga wara lazim nda da nga wara werdu bok nga wara wazifa da nga wara def hadaratul jumaa yoy yep ana nan lañ koy defé mu daal koy detaillé ci ginnaw bi mu utiliser tamit benen notion bu tuddu té wa balagha diko defandiko moy liñu wax lafun wa nashr laf wa nashr manam moy da ngay tuddu mbir dans concis manam da ngay len di lim d'abord lim len manam ni comme werde wazifa hein hadara mais après légi nak nashr moy nga tassaré nak légui lan moy werde lan moy wazifa lan moy hadara djuma voilà comme ni voilà si nim xewé ci sourate waqi'a fa ashabul yamin ma ashabul yamin ashabul shimal ma ashabul shimal wa sabiquna sabiqun après nak dogu indi d'accord légui nak bu fekente ni mu dafa am ñet dafa am murattabun am mushawwashun am mu'akkasun budé murattabun la murattab moy lo xamanteni après dang koy toftalé moy suma ñëwé wax daal di utiliser dox ordre ba paré mais nima indé won ordre bi nonu la ko toftalé waté hein moy moy yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun seen bo santane yawmal qiyam moy bis bi nga xamanteni ay xar kanam da nañu wex tal am ay xar kanam yo xamanteni dañi lendum ñuul kuku mu ne fa am alladheena yabdaru wujuhum gis nga après mu doga indi ñi nga xamne ñom la seen xar kanam leer après ci ginnaw gi mu doga indi ñi nga xamne mom la seen xar kanam lendum manam lool daf ko toftale non lool moy mu ratab mu am mushawash moy toplo ben ordre en fait da nga wax bi wax leneen wax benen wax wala moy mushawash toplo ben ordre deng après mu am mu'akkas moy lo xamantene da nga top ordre bu différent manam ordre bu différent ak li nga jikko nu tuddu manam comme da nga ñew comme par exemple da nga lim comme par exemple ci ki lolou la def ci sotul waqa mushawash la def ndax dafa ndike sabiquna ñoñu la ndike dogu indi ashabu yam dogu indi ashabu shimal lolou moy mushawash legui nak mu'akkas moy nga commencer fi nga mujjé top ordre bi di yégal ba ca kaw bu fi nga ndike ning fi nak fi mu jëfé li mu jëfëndiko hein moy dafa utiliser lafun wa nashrun waye murattab la ko utiliser murattab daf ko toftale kon dafa ndike werd bi legui mu ñew ci benen buntu mu tuddé ko bayanul azkari lazimati lil wazifa bayan li de buntu la guy leral hein bayanu leral al azkaru sikari al lazimatu yaji taqo lil wadhifati nil wadhifa bi wadhifa moy ci arab moy lo xamantene dañ la koy def lo manam mu nek liguey comme tay buñ nane ki day dafa am poste muy liguey wala nangam par exemple moy wadhifa lolou lañ wax wadhifa moy lo xamantene salarié nga wala bok dañ la engager pour nga diko def sa su ne lolou moy wadhifa den wala motax ñu nan moy comme buñ nane liguey lan la lan moy liguey moy lan ma wadhifatu wala manam lan moy poste ban poste lay préoccuper dal té ta pas dire tout simplement que liguey mais ban poste lay occuper hein moy profession wala légui mu ne kon sikari yi nga xamantene motax mu def bayan manam mu def al azkar mu utiliser ko fi ngir xalam nombre bi manam xalam moy bayyi xel moy voilà nombre bi nga xamantene manam motax waxul zikr bayanu zikru lazimat lazim al azkar la wax ndax la parce que dafa am ay sikkar yu bari yu nek ci biir wazifa bi sikkar la bo xamantene mu rakab la moy dafa composé deng du ben sikkar rek bo nek di def mais dafa composé legui mu ne kon al lazimat moy ba jaji takko ndax daf ko takko wa deng ndax pluriel bi motax ñu mu am ta marbota fi ci ginnaw pluriel bi nek ci askar motax mu am ta marbota melni luñu jigeenal deng mune amal wadhifatu bila inkari laha 30 min istighfari salata fatihin salli salata fatihin 50 على النبي المجتبى ياسين وهللن 100 تهليلا تحز جزاء مغنيا جليلا ثم 12 في كمال تقرا من جوهرة الكمال بو فكانتني جوت بي دانا نكو ان شاء الله دا نيو تي ييني واي رغال ناني تي بن بيت ولا نياري لا نيي يام تاي تي نياري لا نيي يام بوتيت ndax inshallah wa ndax waxtu meun nañ ko baña dox mune kon am mandal al wazifatu wazifa bi nga xamne mom lañuy sikkat ci tariqa bi bila inkari ci lu amul ben di ngat ci la han bila inkari ci lu amul ben di ngat manam len lo xamantene def nako ci bañ ci lu amul ben contradiction manam lo xamne dal kenn du ci douté kenn du ne du nono laha ñel nako 30 fanwer ministre fari ci istighfar bok xet la ci istighfar yi wa bok xet la ci istighfar yi inshallah dinañ ci ñew mani bok xet la ci istighfar yi wa manam moy istighfar la bo xamantene mom façon la ci istighfar yi ça dit que du façon istighfar bu la neex ngay jël wa wana xala suna fanwer ministre fari ci istighfar ci djeggalu bop xet la ci istighfar yi salli na nga julli salatan salata fatihan salata fatiha 50 djuroom fuk yoon ha ala nabi ci kanu soloka moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam al mujtaba bi kanu seppi ka kanu tan ka wala kanu tab wala kanu tab al mujtaba kanu tab yasina bi yasin yep ay mbir la yo xamantene benn bu ci nek bar bi da am solo ala lutax indi ko dafa am solo الله اكبر بركتي قوي على جمالك رضي الله عنه. شيت وهللنا نغا تحليل هللنا دا تحليل موم لا نخ بار لا اله الا الله كون نغا وخ لا اله الا الله 100 تيمير تحليلا تي اي لا اله الا الله ها تخص بو كو ديفه داغا توف تخص داغا لاك جزاء ان ام باي مغنيان بالي ادي دويلو ديلات مانام بالي ادي وومالاتي مغنيان بالي ادي وومالاتي جليلا بو ماغ ثم غيناو غاس نتاي 10 فك اك ñaar اس نتاي ñaar 10 تا بو تي دولي فك موي با عرب نون لاي واخ اس نتاي 10 اس نتاي 10 فوالا فك اك ñaar في كمالي تيك مات تيك مات نا مات سك دنگ تقرا نانكو جانغ من جوهره الكمالي تي جوهره الكمال moy jawhara moy ganjar al kamal ba dañu mat wursu mat wa li moy bat wo fay legui nak après lenen li ci dess ci yenen bat yi ci souf manam yenen beuyit yi nga xamantene mom mo ci nek ci souf ci buntu bi yep ci ñaar yenen ñaari masala lay ci rafé bu ñëk bi moy bu fekkante ne mano salat faté han wala bok ah astaghfirullah mano jawharatul kamal la bëgg wax mano jawharatul kamal ana nan ngay def bi ci dess moy waxtu yi han wuñ ko wara def ak benen bi ci dess manam moy ñettelu limu wax ci jeexital gi moy ana nan manam ana lan mom moy ndax manam lan moy benen xet wazifa buñ dan def ci lu jitu avant dafa am benen xet wazifa buñ dan def xet wazifa bobu ana nan la mel ak tamit manam biñu ak niñ ko wañé ak tamit def ñaar yi est ce baxna wala baxul ba xam dama wara yom ci bañ wañi kessé wala ban mën na def yu ñëk yi wala bok et cetera donc lolou mom lay traiter ci souf yoy inshallah kon buñ ci yexé dinañ ci ñew mais masala bi nga xamantene mom la ñëk léral moy ana lan moy wazifa ak lan moko composer ndax dafa bok ci définition boy définir mbir moy nga défi bok na ci façon yi ñi définir moy nga définir ko ci hein composant am yi manam bo définir mbir par composant am koku bok na ci définition yi gëna léral motax fi muy définir wazifa ci composant yi manam nan lañ koy defé lan ak lan munela amma ndal al wazifatu wazifa parce que amma bi ndal gi manam mi ngi melni kuy jeex kuy yeggalé waxam ju ñëk ji parce que wax ju ñëk ji moy dafa tambali ci werde bi légui nak mu ñëw ci fi amma moy kanta ndal voilà al wazifatu wazifa bila inkari ci lu amul ben dingat jeufandiko gi mu jeufandiko nak bila inkari ci lu amul ben dingat manam dafa melni day junju radiyallahu anhu ñi nga xamantene dañuy wax ne han jawharatul kamal fuk la ben te mana bobu inshallah dinañ ci ñew ci buy wax sumasnata 10 fi kamali taqra min jawharatul kamal kok dinañ ci ñew inshallah legi lolu kon daf la bëgg wax ne wuté amul ci tariqa bi ci ne wazifa ni ma la wax ne ni lañ koy défé dal bul fi musa ka waane ba indi ci lenen ni lañ koy défé benen bi moy aussi dafa junjala ci bila inkari bi ci ramul ben di ngat moy yi nga xamantene ñom ñoy ponk yi keno yi manam arkan yi ndax xam nga jaamu yalla gune da fay am pour mu wir lol qaida la d'ailleurs lol qaida usuliyya la sax ci lepp moy lan moy lepp lo gis pour mu wir bu mu wër il faut charte yi am condition yi ñew muy ben arcane yi ñew moy ponk yi ba paré intifaul manawé mawania ñew intifaul mawania am manam moy li téré lola am am légui fi muy léral ponk yi lay léral parce que charte yi djunjou noko ci djunjou bu gatt fim nan lan min ba'd ardihi shurutan allati fi kutubil madhhabi qad tajallati fof bimu koy wax djunjou na charte yi ci gatal te dina ci gëna ñew inshallah fi nak muy tuddu ponk yi nga xamantene yoyu su amul han su amul wazifa bi du wër par contre su fi nekké amna yeneeni mbir yo xamantene leg leg dañ ci wouté lo xamantene selon fi nga jappé tariqa bi ak selon tamit ci japp tariqa bi mom mën manam mën nako def comme par exemple subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ak wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin yoy ak inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima yoy ak fatiha bi ngay tambale a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fatiha bi ak ni ngi koy teje yoy duñu ay farat yoy duñu ay ponk ci werde bi duñu ay ponk tam ci wazifa bi motax tuddu len ce qui veut dire que kep ko xamantene ni gaay dañu wazifa motax bo demé fi ci saint fond gaay ñom mu ñu wazifa ñom comme ñi wa fas ñom di wazifa lañu wazifa day gis buñu taré astaghfirullah min ladhi la ilaha illa huwa ba mu ne fanya dañ wax subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin dadi tambali wat allahumma salli salat fatiha suñu paré defat ko wax la ilaha illa sayyidina muhammadur rasulullah wax subhana dadi waxat lol subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin dogo wax la ilaha illa manam yoyu ay façon lañ ño xamantene ñen ñi ñi aju ci sayyid alim harazim no astaghfirullah sayyid alim at-tamasini ba radiyallahu anhu dañ koy def du ci op ak ñeneen donc amma ñi nga xamantene ñom ño aju ci silsilat omariya bi manam jele ci cheikh mohammed al-ghali mu jël cheikh mohammed al-ghali bi jël cheikh tidiane radiyallahu anhu cheikh mohammed al-ghali cheikh omar fouti radiyallahu anhu jele ci mom silsilat bobu ñoñu buñu waxé astaghfirullah amma alladhi la ilaha illa al-halqiyum duñu faral di wax dara après dañuy dem directement sa fatiha mais nak yi nga xamantene ñom ñoy ponk yi yoy le cheikh hadji mal radaram djublu ci wax ji djublu ci indi leneen motax nga gis tuddul fatiha avant niki non bimi wax ci werr bi tuddul won fatiha dafa ñew rek wax directement ci istighfar motax kon mu ne wazifa ci lu amul ben di ngat yi mom moy ponk yi kon laha ñel nako 30 fanwer min istighfari ci istighfar ci djeggalu yalla bop ci djeggalu yi la ci bop ci istighfari la moy ban moy astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum bamuy fanwer denga amma ton yi gaay di jeufandiko manam buñu sikar koku mom groupe bu ne ñoy xol en lan la leen arranger ça veut pas dire que ni man ñun ni tiawon di wëjë fa non rek lañu waro wëjë fa wala bo de faas ñi wëjë fa non rek la bëtte sorte wala bo de fele te ñoom té la mu taga fa ñu rabé la ñoom fa ñékko moy wa keur cheikh omar rabé la ñoo ñi tukulé ri quoi ni ñi wëjë fa non rek wala wacce na fa xam nga bokku ñu ni ñi wëjë fa bokku ñu kenn ñoom bokul té ça ne veut pas dire que ni bo dewe fe ñi wazifa ni kon ñe ñi dal seen wazifa ni xul wala mënu ñu dedet mbir mi moy ñi nga xamne ño upp ci nit ñi ñi nekk fofu ana nan la leen mbir mi gëna arrange la lañ tam yow nga ñew bo ñewé da ngay dugg ci ñom nga top seen ki mais do ñew bëgg di def comme mais way gaay mënu ñu way ah dedet yow li mo la neex mais ñom leneen mo la neex voilà légui nak faut ra respecter affaire bobu aussi deng kon mune ñeel nako gon fan yar ci istighfar wa safla anu lazi la ilaha illa huwa legi استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. موي استغفار باتو استغفر الله كيسه واخون نان لا تك بي ني سي تي الفاظ استغفار التهليل ثم صلاه مئه خليل واخو نكون نون واه غراو مانام استغفر الله موي ماغي ساكو نجيغل الله بور يالا العظيم بن اجي ماغ مان اجي ماغ دي الذي ميغا خامني لا اله امول بن بور بو يلو اي بو يلو جام ولا لا اله امول بن بور بو خامني ديف نكو جامو تي دغ ولا لا اله امول بن بور بو خامني جامو غا دا ام جيرن نياك جامو غاي لوري الا الله الا هو ندير موم ندير موم manam bamu dess mom al hayy moy aji dundu ji nga xamantene dundam amul fumu tambale te amul fumu yam te dundu lepp luy dundu ci dundam la joge al qayyum moy ki nga xamantene mom mo taxaw bopum te taxaw mbolé mbinde fi lolou mom moy ci kalam amma ha lolou waxon nañ ko ci lolou non ci fi lañ ko waxe won biñ jekona def fi voilà manam kon istighfar mingi joge ci al ghafr manam maghfir ghafr bi teki wala mighfar nit wala mighfar mighfar moy teki gis nga militaire sen casque yoy ñuy sol bu ko defé wala pono ki ñi dawal moto yi casque yi ñuy sol lolu moy mighfar nga xam tane da fay bolé ñaari bir moy day mur bop da koy mur de telle sorte que jant bi du ko lal bo ci doore manam bu sa bop dalé fenn sa bop bi du metti du tok ak yu mel non lool moy mighfar manam lool day jariñ lool benen mbir bi mi jariñ moy day mur sa bop da koy sutural kon motax jéggelu yalla jéggel gog manam maghfira jéggelu yalla moy bo né kon astaghfirullah moy ma ngi sakko yalla mu sutural ma ci sama bakkar bi ba nopi manam lolou tamit day am comme conséquence dak lor yi bakkar bi narona amé mo xam aduna la mo xam alakhirah la légui kon duñu dugg tamit ci ki bari baatu istighfar bi rek mo ñu intéressé sino konantone wax astaghfirullah min dilaha kay mana yi ci aju yep da fay bari mais batu istighfar lolou lay tek moy sakku yalla djegal la manam kon moy sakku yalla sutural la ci bakar bi dakal la itam lan li nga xamantene mom moy conséquence yu néfaste yi niki non istighfar dafa kon bari ay façon dafa bari ay façon astaghfirullah bi nga xamantene nak mom lañuy def ci lazim ci werdu bi bok rek astaghfirullah bi nga xamantene mom lañuy gis fi ci wazifa bi ndax astaghfirullah biñuy gis ci lazim moy astaghfirullah kessa fa kay yam amma astaghfirullah bi ngay gis fi astaghfirullah bo xamantene ndax mom ngay gis fi mom lañuy gis ci wazifa moy bima la wax sank andak ne sutura gog ngay ñaanal su ngay ñaan sa borom subhanahu wa ta'ala ngir mu defal lako ci boy wax astaghfirullah ha sutura gogu dafa amé ñaari façon sutura ñaari façon dafa am luñu wax as-sitru anil uyubi am as-sitru fil uyubi as-sitru fil uyubi moy sutura ci bir manam ci bir ayib yalla dalay fekk ci sa bir ayib lolou motax batu istighfar lolou yep la lambalen batu istighfar yoy yep la lambalen dafa lambal la sax manam yalla sutural la mais ci bir yaangi nek ni am nga ay ayib am nga ay ayib ayib yaangi ni mais sauf que yalla dafa la sutural ci bir ayib ba keneen du ko gis ayib yi dañ koy no dañ ñuy neub mu am benen façon sutura moy as-sitru anil uyubi moy yalla da lay sutural de telle sorte que do ayubi do ko def manam do ko am lol sutura gi gëna mag boy bokku na ci sutura yi gëna mag yalla sutura jam moy def bi mu def ba ayibi hein du feñ manam doko am sax doko am wa parce que sino lepp li tax ayib yi nga man ko am mi ngi fi xana kay yalla la sutura rek ba bokku ci te ñi koy am jeexna kon mu ne amna fan wéri istighfar kon astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum lañi wax ha a mu am ben lo xamantene manam iskal la manam ak leunt la moy ana lan motax amul wa atubu ilayhi deng bo xamantene mom mo nek fi ni ndax budé astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi te moy mangi tup delu ci mom ha bu boba ñi nga xamantene ñom ñoy wa tariqa bi ñu ci bari amna tontu biñ ci tontu te amana ki nga xamantene mom mo ñëk indi tontu ci wax joonu moy al-sheikh sayyidi muhammad al-arabi ibn sa'ih radiyallahu anhu wardahu anna bi ci buriyatul mustafid daf ni c'est parce que amana li tax moy wa atubu ilayhi dafa am engagement tout dafa bari engagement moy lima nekkone dama koy bayyi lima don def hein dama koy bayyi moy da nga fi nek li reccu aussi reccu gu metti hein ci li nga xamne mo la nekkone ba pare da ngay fas yene ni da ruma deloti ci lu bon lima nekki won ba pare dang koy bayyi legi ci sasi ba pare aussi da ngay bu wéké dafa am ko amé ak dang koy wala togn dang ko koy dello tuup yoy yep la lambol engagement yu bari yoy ci nek nak motax ñu dindi ko ci wazifa bi wala motax ñu dindi ko yam rek ci astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al-qayyum te résultat bi da naka ben lay doon su yé façon ñu né ben la parce que en fait amna hadith yo xamantene dañu ñew di wax astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al-qayyum am hadith yu ñew di wax astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi yépp ñew nañ ci ay hadith yentibi sallallahu alayhi wasallam diko jëfëndiko diko wax donc ana lan motax ñu tandu be jël be tontu bi nga xamantene mom la cheikh sayyidi al-arab muhammad al-arabi musahir radiyallahu ta'ala anhu wax manam moy lool ala kulli hal luñ ci mën ti wax moy tawqifiya la tawqifiya moy badi comme ni nga xamantene non la cheikh hadji malik radhiyallahu anhu waxon bim nan hadha alladhi rattabaha ar-rasul sallallahu alayhi rabbuna al-jamil yaako fand ci buntu bu yesu buntu bi ñu wessu hadha alladhi rattabaha ar-rasul sallallahu alayhi rabbuna al-jamil manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko taftale ni donc lolu du lo xamantene dañuy tok han di ci am ay changement yuñ ci mëna indi wala di xol li mo gëna rafet dañ ko def ak li gën ta rafet di ko def yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo feñu cheikh tidiane radhiyallahu anhu te nelawul mu jox ko ko ne ko waccal nga jariñ minde fi donc lolu lu am solo mune nak kon so paré ci istighfar yi nga xamantene la ñaata la fan wer la mune salli mu nga julli salata fatihin salatul fatihi 50 jurum fukki yon ala nabi ci yenent biñu solo bi sallallahu alayhi wasallam al mujtaba mi nga xamne mom lañu moy ki ñu tabbu ci yasina yasin salli na nga julli salata fatihin salatul fatihi salatul fatihi mom rek nga mëna def ci wazifa xam nga werdu bu fele waxon na la bi ay sighatin wa ammal afdalu faqul salatul fatihi qad faddalu ci sigha boko mëna def formule bo mëna utiliser version salat ala nabi bo meuna utiliser baxna sauf que salat fatihi mom lañ wax ne mom mo gën fi nak moy wazifa bi du lol wazifa mom tu es obligé nga def salat fatihi manam kon fek man nga salat fatihi tu manam do yakamti wala sorn wala yoy du tax nga def benen salat nabi alors que werr mi par exemple soudé par exemple dama yakamti nga xamantene tok werr def salat fatihi du xé sama lamine dafa yex wala yu mel non té ma wara dem légui ni damay def salat ala nabi bu gatt allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim wala yoy bu gaw ma def ci témir légui mu dem koko 3 hein koko lumay yex yex yex buma defé 3 4 minutes paré na sama wolifa amma sama werr du bok astaghfirullah amma wazifa bi mom fo nga def ci salat fatihi nga koy def deng kon lolou motax fi mu préciser ni salat fatihi salat bima wax nak sali kon nga julli salat fatihi salat fatihi ci bopam ngay julli 50 nga def ko djuroom fukki yoon wa bu fekente ne gis nañu yi aji won ci salat fatihi ci ay maana ak ay manam masalay ci aji won ci yakarna lolou gisul nañ ko ci ginnaw ne mom mo gën moy biñu wax faqul salat fatihi qad faddalu budé yoy gisul nañ ko en fait dafa yag de telle sorte que mënatu xam nga mot na at presque mënatu ma sax fatiliko li nga xamantene mom lañ ko lolou motax manam mënatuma di dogo ci ne li lañ wara wax fi et cetera mais yalla bax na da wa bu rythme bi changer wu rek inshallah sharabi dina jaar yoon inshallah deug kon djourou fukki yoon 50 fois muna ala nabi ci kiñu solo ki bat an nabi nak an nabi bara xoxo rahmatullah alayhim dañ wax ne dafa joge ci soit an naba wala mi ngi joge ci an nabwa wala an nubua bu fekente ne ci an nabi yu mi ngi joge ci an naba bu boba mo tax ñuy wax an nabi u النبي وبابا فاعل لا داغي وا فاعل لا تي بو جوغي تي النبا بو مو نيك النبي موي اب يننت كو مو خاي كو خامل دنج كو سولو باسكو النبا موي خبار بو ام سولو خبار بو ام سولو لول لا ني واخ النبا بار اكزامبل مبامو ديو ماغا تا مارشي با لول دنج كو تودي النبا eh koku xabar rek lañ koy wax lolou moy différence entre xabar ak annaba wa ah moy motax journaliste al akhbar lañ wax xabar yi wa mais annaba information lay doon bo xamne mom vraiment luy motax am yata sa aluna an annaba al azim mo wax wax ولقل هذا قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون قل وخلني هو مير القران بي ليمي وخ يوم القيامه يمي تود نبأ خبار ري ري لا بو ام صلو عظيم بو ماغلا وانا انتم عنه معرضون يين يين نكاي دموي وليفكو كون نبأ موي لور كون يننتي لوتخ ني لن وخ النبي النبي لغي بو بوبا كون النبي اولى légi affaire bi reuy manam nabi ou manam affaire bi day 10 wax ji 10 motax ci qiraa hafs mesela ñom yépp nabi yu lañuy wax nabi yu lañuy wax alors qiraa warsh manam moy wa medina nafi fi han qiraa nafi ñom nabi ou lañuy wax dañuy bayu baat bi 60 bi non manam mais lutax ñu mu nek nabi moy boko xecé bi mu nek ya nga dal wax u té comme hamza bi hein hamza harfu illa la moy alif harfu illa la moy harf yo xamanteni amuñu doole ñett lañ alif waw ak ya amuñu doole légui boba dang koy jël lañ ci lañ ko jël ñu soppi ko ya mu nek nabiyyu motax ñom motax mu nek lool légui kon fi da ngay gis manam yenente lutax ñu tuddé koy kon nabiyyu ndax da fay indi jëlé ci borom bi subhanahu wa ta'ala di indi ay information yu mag yo xamantene nit manuko wona xam mom kefe parce que information lay xew yowmal qiyam nan la nit bi meuna imaginer bané non la nangam dana xew adena ni mu mel ak safara ni mu mel lolou nit munul tok rek di tok di xalat nan dana ko xam lolou tax ñu soxla ay yerent yo xamantene dañu ñew indi ko di ño xamne ils sont bien informés ha légui boudé ci lu han ci lu nubu a la jugé hmm war ci annabwa la jugé koku annabi yu lay doon annabi yu koku ben qira'a la kon kon annabi yu ben qira'a la ndax lan ndax ndax waw gi comme bi mo mo nek ci souf parce que fa'il lay doon mais ci nabwa han nabi muno wax wu nabi wu parce que motax a xaraf biko jitu moy baagi dañ ko kasra dañ ko jar buñ ko kasrawe te kasra limi andal moy ya motax ya mokoy xecc motax ñu def ko nabiyyu bo ben qira'a la ben jangil la te kon an moy lan moy yekitiku an nabwa moy lu yekitiku manam ciatu montagne yekitiku gi mu yekitiku ci kaw ci kaw horizon ci kaw lu soufé la motax nak nabi kon bo ba yenenti li tax ñu tuddé la yenen moy seen mbir dafa yëkëtiku dañoo kawé wëlif nit ñëpp dañoo kawé ba xel nit ñi mënu ta xam seen xaal exactement loolu kon ba paré tamit ñoo upp maqama ñëpp kon yëkëtiku gog kon bu boba hein mais nak fi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam la utiliser fi manam kon nabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nga xamantene kon budé nabi yu nga wax manam mi ngi melni kon ñaari sens yi dakonté wuñ nak par contre ñaari sens yi dakonté wuñ manam ñaari sens yépp am nañ ci yenenti alayhi musallatu wassalam deng mu melni fi def la wo bëgg wax né la salatul fatihé salat fatihé dañ ko jox manam yékitiku gi mu yékitiku ak nek gi mu nek information bu mak bu joge ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam manam bu joge bu jaar bu jox boy bu yex ci bok ci cheikh mohammed al bikr radhiyallahu anhu bu fekete lolou yakarna gisul nuñ ko tamit ci biñuy wax sum 1 ci biñuy wax bi ay siratin am fa am malafdal faqul salat fatihan qad faddalu bu de gisul nuñ manam sharh bobu ne ni mu ñewé ci cheikh mohammed al bikr radhiyallahu anhu koku do jarati ñu ñewati detail mais kon ni mu ñëwé ci yenen tibi sax manam ni mu nekké information bu reuy salat fatiha hein mu junjju ko utiliser baatu yenen nabi manam nubu ngir junjale yékitiku bi ak kawé gi ya nga dégg wa ak tam ni mu nekké information bu mak parce que salat fatiha comme ni cheikh tidiane da lan wax mu juk jamono ben buntu moy tax nit ñi yegg ci yalla moy salat fatih ben buntu bobu la alquran xam nga man nako alquran moy tax day tek ni moy li gëna tax nit mëna jégg yalla mais problème bi moy alquran bi gaay dañ ko dul jangati ndax manam jang bi nga xamantene moy tax ñu yegg ci yalla parce que day laaj ben concentration da fay laaj yow sa jikko sel parce que aussi lool la sinon kon lor lu yakana manana bobu diko nañ ci biñuy wax jang alquran ak jang satan nawi bu gën lolou fi la won wala am zajiru hein dara zajiru ko bu won wa legi wala ala masjid bobu waaw léegi waaw léegi kon nañ gis naa am na dafa jaxas sama bopp léegi xam nga ni ñuy def léegi da nga may joxaat affaire yi pichet yi da nga ma koy jox léegi man dinaa leen dégluwaat. D' accord. léegi su ma leen dégluwaatee dinaa xam lan lañ gis ak lan lañ gisul. Ba ñu mën a ba ma mën a nekk à la bayyinat ñu mën a am ah ñu xam ne à la basira la ñuy defee charxa bi incha allah mais léegi dañ ko gisaat incha allah vite fait. Maanaam Salatu Fatiha li tax maanaam différence bi am entre Salatu Fatiha ak jàng alquran ban moo gën ci gàttal dañ koy gàttal parce que amaan na gisoon nañ ko Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu radhiyallahu anhu bi biñ ko laajee daf ni sikk nekku ci ne jàng alquran moo gën mboolem xeetu sikkari ak salaatu ala nabi bu mu mën a doon kooku sikk nekku ci mais nag dafa fekk ne bu fekkente ne jànkatu alquran yi ñeent groupe lañ. Groupe bu njëkk bi mooy ki nga xamante ne moom aarifu billahi la dafa xam yàlla donc moom buy jàng alquran day fii ci jéeji leeri alquran yi ak xaqi xaqaaiq yi ci nekk ak mbóot yi secret asrar yi ci ne di ci amee ay xam-xam yu bees yu rëy yoo xamante ne la telle sorte ba pare da ci gisaale màggaayu borom bi subhanahu wa taala kooku moom bu jàngoon alquran day perte temps ginnaaw farataam yi jàng alquran mooy li nga xam ne moom moo gën ci moom sikk nekku ci bu jàngoon alquran rek day perte temps mu am keneen koo xamante ni yéggul fii kee yegg mais buy jàng alquran moom xam na tafsiru maanaa yi xam na aay yi maanaa yi li ci aju li ko taxawaat et cetera yooyu yëpp xam na leen mais moom buy jàng alquran tamit ah kon da ci jariñu lu bari mais sauf que maanaam moom sellal na jikkoom maanaam day jëf lu baax day li alquran di wax daf koy mi ngi koy jëfe li mu tere mi ngi koy bàyyi ñu def fa benn parenthèse loolu nag jubluwu ci ni li alquran digle lépp lay def li mu tere lépp lay bàyyi jubluwu ci loolu li mu ci jublu rek mooy mu noot ci yow maanaam mu nekk lu noot ci yow parce que sinon loolu mooy kon kenn du jàng alquran kon ñooy xutba yeeg ñooñu ñoo du def bàkkaar mais sinon ñi ci des dañ def bàkkaar kon loolu moo lay wane jubluwu ci ñoom dégg nga kon li alquran di digle ñooñu ñu ngi koy def li ñuy tere ñu ngi koy bàyyi te bu ñu jàng alquran dañuy jàng alquran mais ñoom ñooy wax di ko jàng di ko lire mais dañuy concentré wu seen borom mel ni yàlla mooy wax ak ñoom ci langage bu ñu xam ci ay par exemple lii moo tax aay bi wàcc lii moo tax ci lii laa bëgg ci yéen et cetera ñu ciy am ay njàngat yu bari yuñ ci génne kon kooku tamit sikk nekku ci ne jàng alquran moo gën ci moom def salaatu ala nabi mu des keneen bi ñetteel bi mooy ki nga xam ne ne moom mi ngi jëfee li alquran di wax mi ngi bàyyi li mu tere mais problème bi mooy manul xamul li alquran di wax maanaam xamul li baat yi di tekki xamu ko te loolu mu ne moom moo ëpp ci ajam yi maanaam ñi nga xamante ne maanaam si arab du seen làkk ñu ci ëpp ci ñoom noonu lañ mel mais sauf que buy jàng alquran day jàngaale alquran tam de telle sorte que day mel ni yàlla mooy wax ak moom muy concentré wu yàllaay wax ak moom mais ci langage moom bu mu xamul yaa ngi dégg léegi mu des kon kooku mooy ñetteelu kooku tam jàng alquran sikk nekku ci ne moo gën ci moom ñàkk ko jàng parce que da koy sellal léegi nag mu des keneen ki mooy ñeenteel bi kooku mooy ki nga xam ne moo xam comprendre na li alquran di wax wala comprendre ko mais en tout cas li alquran di digle dara la ci deful li muy tere dara la ci bawul maanaam en global bawul ci maanaam du def li alquran di digle du bàyyi li muy tere lu ko neex daal lay def dafa topp bànneexu bakkanam topp cheytaane yàlla nañ ci yàlla musal kooku moom def salaatu ala nabi moo gën ci moom di jàng alquran te loolu mooy li nga xam ne Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu loolu wax mais loolu mooy jëmmi lii nga xamante ne moom la yeneen borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhi li ci ëpp ci ñoom loolu la ñu wax parce que kooku salaatu ala nabi bi muy def nga xamante ne bu dee ngee benn salaatu ala nabi ñu yàlla julli ci moom fukki yoon te loolu amul dara lu koy contrarier amul benn engagement de plus ba pare leer yi di wàcc ci moom et cetera da koy sellal te da koy yéege ay martaba bokku te kee nga xamante ne day jàng alquran dëgg la li ñu wax ci alquran yëpp dina ko am mais sauf que problème bi mooy lu muy jàng alquran leneen li yàq ko mooy comme li alquran naan wa man ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا موي ومن أظلم أنا كان مو غنطون بمعنى أمول كو غنطون ممن تي كيغا خامتاني ذكر دنج كو فاتال آيات ربي آي بوروم بي ثم أعرض عنها فوب مو دو مويكو نيغي جانغ آي القرآن فا أعرض عنها بوك سفلا فا أعرض عنها مو دو مويكو wa nasiya ma qaddamat yadahu mu fatte wala mu bayyi li nga xamne mom la jitalul manam ay yim doon jang wala yim doon deglu yoy la bayyi fele jeffewuko yalla ni inna ñun yalla jaalna ño def ala qulubim ci seen xol yi akinatan ay kanar an yafqahu ba duñ ko comprendre ñu ko xam ñu ko deg wa fi azalim ño def seen nopi waqran daj wa inta doom te gis nga ñooñu bo la doon wo ilal huda ci njub fa la jaxta duy dara badam du ñu dinde ko ñu abadan non la c'est pas dire que le fait que ñuy dégg yalla ñuy dégg kaddu yalla bi di jang alcorane yalla bi ba paré duñ ko jëfé lool mo leen yobé lool niki nonu lu démé nek ay bi nan faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما حشتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى معنى ومن أعرض كيف كدومي عن ذكري ولف سمك القرآن جي لليتك فإن له ليور بور موين يلنك معيشة أكدنك دنكان بخط wa nakhshuru te xel te dinañ ko dekkal dinañ ko pang yawmal qiyamati bisub taxaway be a'ma mu nek silma khaku gumba qala bu ko defey mu ne rabbi yow sama borom lima khashati mi ana lan motax nga pang ma a'ma ma nek gumba waqat deug deug kuntu nekon na basiran di aji gis xol motax muy wax manam gumul na yalla djublu wu ci do nan gis ak betum deug gumul na yalla lay wax qala munako kadhalika lima la defal limi la atat ke c'est parce que tamit atat ke daf la dikke niki nonu itam daf la dikke ayatuna suñu aye fanasita ha nga bako fal defewuko wa kadhalika niki nonu tamit al yawma bis niki tay tunsa non lañ lay baye fofa ci bir safara duñ la sowe yalla ne wa kadhalika niki nonu nak najzi lañuy faye man asrafa kep ko xamantene da nga jig gi dayo da nga yak da nga eppal han man asrafa walam yu'min te gemul bi ayati rabbih ci aye borom xam nga kon lolou lu important la c'est à dire que yoy yi nga xamantene ñoy conséquences ak hadith anas bi radiyallahu anhu mi nga xamantene werna manam su fekenteene maquf la mais marfu bi mo werul manam buñu acc ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam werul mais le fait que anas wax ko radiyallahu anhu lolou werna te moy lan moy rubba qari alquran walquran yalanu beuri na kuy jang alquran te alquran ngoy rubb mais lolou mo lay wone hukmu rafala am atek wax ju wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax la am ndax da fay wax ci lo xamantene dafa aju ci xeybu sahaba buy wax lo xamne dafa aju ci xeybu ci kumpa bamu dess yenn sahaba yi nga xamne dañuy faral di jël ci ahlul kitab lu bari ñooñu buñu waxe ci xeybu lo xamantene manam lol dañuy nan dañuy xamné obligatoirement li ci yenenbi bi lañ ko dégg sala sallam du sen xalaatu bop kon ci lañuy xamé ni képp kuy jang alcorane bari nañ kuy jang alcorane té alcorane du kuy reub ndax la ndax problème bi moy nan ngay jangé lo xamantene yaangi jang mbir mi nan yalla day reub nañ ñi def nangam té yow ci sa bop yaang koy def yalla dañu duggal safara ñuy def nangam té yow sa bop yaang koy def manam yaangi out lay contre yow lolu moy sabab bi nga xamantene manam motax alquran bi su fekenteene manam di def salatu ala nabi mo geul ci moment yoy amna fenen fu mu geune moy bu fekenteene da nga ñew medina dekkou fa fofu def nek ci juma yeen saasam def ay salatu ala nabi mo geul ngay def alquran jaru alquran amna fenen fu mu geune itam moy aljuma a part sar yi nga xamantene yom lañ wax ne dañ koy waral di def ak kom ko xamne alcorane daf ci am werr bu muy def a part yoyu def ay salatu ala nabi ci bisu aljuma bi ak goudi aljuma bi mo geun di jang alcorane ndax yeralentou sallallahu alayhi wasallam limu ne sa yomar julle ci man nga nuyuma rek man dama la koy delo ci sasi manam du sax day malaka yeneen jour yi malaka mo koy wax ma jot ci manam malaka mom koy jotal mais boudé aduma mom tout temps malako makoy def ci sa bop man manam man may tontul sama bop man makoy djeg ci sama ak sama nop man sama bop sallallahu alayhi wasallam lol motax borox xam yu borox taalam ne aduma bop ginnaw sar yi nga xamantene ngeenel def ci wat lu demel sortu kafi jang ko ci alquran lu demel sortu yasin lu demel sortu duhan ak yu mel non jang a def ay salatu ala nabi mo geun ngay jang alquran donc lolu salat fatih nak bimu nekké salat fa ala nabi bi geun ci salatu ala nabi hein motax kon lolu day wone ni manam kawé gogou mu kawé manam motax mu né kon nga julli salat fatih djuroom fukki yoon hein mana bobu manam motax ñu gënalé ko kon al mujtaba moy ki ñu tab ki ndax al ijtiba parce que dafa am baat yo xamanteni dañoo jéganto té nuro wuñ yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam mom lañu wax mujtaba bi mom lañu wax muntaqa mom la tukulé nan muntaga parce que ñum ko ge lañu wax motax bul wallahu ahad lañu wax wala gulaw zibra ah muntaqa al muntaqa am al mustafa am al mukhtar am al fadal juromi tour yi duñu ben dañu jéyanto sen sens mais duñu ben dina la wax te xantal bi al mukhtar moy ki ñu fal ñu ngi joggé ci al ikhtiyar bi tekki fal ak fal élu voilà fal nak al mujtaba wala bok al muntaqa moy ki ñu seppi ko xamne dañ ko sélectionné hein al fadal moy ki ñu gënalé dañu def ci mom ay ngeenel bo mu gën al mustafa moy ki nga xamantene dañ ko belli manam dañ ko tan ci bir ñi ñu tan manam dañu def moy ñu sel ci safa la joggé manam dañu jël ñi sel ñi ñu utiliser leen ba selal leen ci bir ñu sel ñoñu ñu jël ci kenn nak lool moy mustafa al mujtaba bi nak ñu ne moy ki nga xamantene dañ ko tab manam al ijtiba lolu yenenti ak nit ñu sel nit ñi nga xamne yalla da leena tanal bopam sans ben effort ñom lolu lañu am lolu motax ngay gis mam adam alayhi salam hein bimu nan wala qad ahadna ila adama min qabl fa nasi wa lam najid lahu azma hein après bamou démé ba ci pandaw ga dafni summa jitabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada summa jitabahu rabbuhu top boromam tabko manam moy dañ ko bu lek ci garago ko leure gagn amonté lolé lolou mataluko parce que lan yalla né wala najid lo azma gisunu ci mom ak dogu dajun ci mom ak dogu gi nga xamantene lolou par contre juroom yenen ti ñoko am dogu gogo ño xamantene motax ñu leen wax ulul azmi min ar-rusul borom ak dogu ñoñu bu doon kenn ci ñom gis nga li épreuve biñu tek mom adam alayhi salam ne ko bu lek ci garab bi juroom yenen ti kessé ñoo mënonu réussir bañ ko def juroom ñe ulul azmi min ar-rusul motax yenen ti sa suñu borom ne ko faslir muñal kama sawara kem na mu muñi won ulul azmi borom ak dogu min ar-rusul ci yenen ti alayhi salam yerenti yalla no wax yerenti yalla ibrahima yerenti yalla musa ak yerenti yalla isa ak yerenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam bi sen sanga alayhi afdal salatu wassalam gayi de kon kon fi al ijtiba'u moy koko kon mom adama la xolal wa dhannuni izhaba mughadiban fa dhanna dede wa fasbir wa la takun ka sahibil hud iznada wa huwa makzum lawla anta darakahu ni'matan min rabbih lanu bida bil ara'i wa madum fajtabahu rabbuhum koku tamit fajtabahu la wax yalla dako tab lolu le cheikh tidiane radhiyallahu hein moy yent yalla yunus gis nga bamou demé nga xamantene dem na te yalla joxugo ko won digal mais dafa fogon ne motax fa zanna alla naqdir alayhi la wax lu important wa zannuni borom jël wu moy yent yalla yunus alayhi salatu wassalam iz dhahaba fatlikul bamou demé muhadiban bi aji mer ci xéetam wi dafa len méré won parce que daf ñu len won jaamu len yalla ba len seen bokale ñu bañ mune len nak ah yalla manam yalla dana len bëggal yalla ne ko buñu ko buñu tuubul ba masalan fi ak ñett fan dana len bëggal biñu démé ba nga xamantene tay bis bu mujju bi la gaay ni he mom mu daal di xey mer dem parce que fa zanna dafa ñort ni alla naqdir alayhi ne duñu dogal ci mom ne manam duñu dogal ci wa xéet wi manam duñu dogal ci mom ne dafa wara def ci xéet wi lool la fa alla naqdir alayhi jugewul ci qudra ci al qadar la jugé dogal la jugé jugewul ci qudra bi tekki katam tekki wul ni manaluñ ko dara dedet yeenante non lay toge ne fene yalla manul ko dara lolou xana xana xelu dof la yal nañ yalla saamu ci xalaat bu doyeri deng motax legui hein motax fa après nak bamou demé ci la ci wa peuple bi nexe gaay ki xamewuñ ko ta xam ñun téñu gaaw tuubi ji bala dara xew bamou nango tu bamou tuubé ba gaawé tuubé nak fekk mom démon na mais xaarul won yalla ne ko démal mais mom dafa sukkandiku won rek ci le fait que xam nga koku du bakkar parce que sur le fait que yalla daf ko joxone xone ko fi ak ñetti fan bu ñu tuubul mugal gi dana ñew ci ñew mom ci loolu rek la sukkandiku dem xaarul ndigalu yalla loolu la legi nak yalla mais loolu bakkar la ci ñoom ñoom yenenti yu mel non bakkar la yi doon ci ñoom parce que sen makama kaway motax deug wedu bakkar sharia deug fajtabahu rabbuhu yalla dar koy tabat tanako motax ittiba'u lol la cheikh tidiane dal mune même xolal li dal hind ki raylu won hamza radhiyallahu hind radhiyallahu soxna abu sufyan radhiyallahu lolo ko dal dafa ñew raylu ki ndax nono ko raylu hamza ndax nono ko mais yeey gi mu ba ñew di yeey resam xam nga ko nono nak xorti bir bi wey yeey lolo mu am tok dara bu dugg ci mom yalla tab ko ngir lool yalla tab ko am tan ko moy manam lo ko xamanteni dal li nga def normalement warul wone indi resultat bi manam dafa am disproportion bu mak entre li nga nekké won ak hein njariñ gi nga xamanteni mom la la suñu borom indil ci lañu xamé mbot bi tax cheikh al-hadji malik radhiyallahu anhu indi fi batu mujtaba ndax salatu fatihi disproportionnellement ak li nga xamantene mom mo xew suñu jamono ci nit ñi ni ñi def ak njariñ li ci nekk ci tiyaba njariñ li ci nekk ci xewal té lolu jugewul dara lu dul ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi al-mujtaba motax nga gis ñun hein suñu salat fatiha comme cheikh tidiane radhiyallahu anhu wax joj dama ko faté exactement li motax ma fatali ko dama ko yeggale mu ko moy seul buntu bi nga xamantene moy taxay yegg ci yalla jamono ji ndax alquran bi sik neeku ci ne gaay jangatuñ ko niñ ko wara jang sik neekul ci ne jikko yi mu laaj en tout cas pour jariñu ci alquran fokk nga bolé ko salat fatihi bi mo rachet daal na mu jug jamono motax wali nga gis wali yépp di ci dugg wa yasina mi yasir yasin tour la ci tour yenenbi sallalahu alayhi wa sallam fi tamit di nga gis sirru bu mak bu nek ci bat bi yen cheikh hajman radan utiliser batu yasin ndax xam nga ni yasin yaagi lan la 10 alif gi di 1 bayil alif gi yaagi moy 10 sin gi di 300 yaagi di 10 moy 320 noon gi di ñaata 50 970 ak alif bi ko xecc 371 moy batu salam salamun qawlan min rabbir rahim salam di jam ci ngay gisee sirru bi ci ne ne kep ku japp ci salatul fatih mujtaba bi yent yalla mo sa salam nabi yenenti bi ñu solo la wax al mujtaba di ki ñu tabki mom la wax sallallahu alayhi wasallam wax nañ la sirru bi ci ne ya ndax nabi yu moy yeketti ku gi manam kon fi mu jundi ñetti mbir yeketti ku gi ak tabgi ak jamm gi ki nga xamne mo incarner muccu wala muccu salamun muccu qawlan lay wax lay doon min rabbir rahim bu tukke ci borom bi nga xamne moy han rabbin borom bi nga xamne rahim moy aji yaatu yermu de jamm waaw manam motax bu muccu deug ñi ngi koy amé ci salatu fatihah gi motax wazifa bi limu lambo la yalla ñu yalla fayal cheikh tidiane radiyallahu yalla ñu yalla fayal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne moko jox cheikh tidiane yalla ñu yalla fayal cheikh hadji maradan motax gis nga ñom seen woy yi dañu and fa and ak ay manam duñu wax rek ben mot pour zero té lolu ñi ngi koy amé ñom parce que dañu manam seuk manam dañu donn manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam mi nga xamne du wax rek ngir zero jawamiul kalam lañ ko jox te lolu donn giñ doon cheikh tidiane dan ak may yu reeyim am ci alquran motax ñom ñi ñu am lolu de telle sorte que alquran baat bu ne xam nga dafa am lutax mu nekk ba te indi wuñ benen baat amul benn baat bo xamne dafa nekk pour zero amul xaraf rek bu fa nekk pour zero amul niki nonu fi ñom tamit non lañuy def ñi waaw lepp luñu wax amna lutax waaw ñi gay rabbi allah amu ñi ñoy talibé cheikh yu maggi ñi ñoy fonkat yu mbay la ilallah rabbi allah amu deng kon salatul fatihi yi yep mi ngi ci day waral ak yeketiku day waral ak tab parce que disproportionnel motax ku tilim amé bakkar ba tilim salatul fatihi tak sangay la légi nga set bok ci wali yu magi mala ko wax yaas muccu buntu muccu la té lolou yépp nak mi ngi ko jaaré ci yenenti yalla muhammad sallalahu alayhi wa alihi wa sallam wa xamna kon inshallah dañuy daal di jëm fofu parce que gaay ñi ngi xaar wa té wala inshallah taala bu ben yoon ñëw wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi ajma'in.